To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 20 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Burzliwe posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Posłowie zajmują się nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Rada Społeczna przy Komisji Weryfikacyjnej prawdopodobnie negatywnie zaopiniuje zwrot działki, od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Amerykański Sąd Najwyższy odrzuca wniosek prezydenta Trumpa w sprawie dekretu imigracyjnego. Gorące posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Od ponad 2 godzin posłowie zajmują się nową ustawą o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Kilkanaście minut temu komisja w jednym bloku przegłosowała wszystkie poprawki zgłoszone przez PiS. Wcześniej przewodniczący komisji zarządził przerwę, bo atmosfera towarzysząca dyskusji zrobiła się gorąca. Obrady śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, skąd takie emocje? Jak trafnie oceniłeś, atmosfera na sali zaczęła się zagęszczać kilkanaście minut po godzinie 23. Wówczas zakończono składanie wniosków formalnych, a przewodniczący komisji, poseł PiS Stanisław Piotrowicz, ogłosił, że komisja przechodzi do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki pierwszej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Chciałbym uzasadnić wniosek formalny. Posłowie opozycji domagali się przedstawienia uzasadnienia i od tego momentu na sali zaczęły się słowne przepychanki. W tle było słychać krzyki, padały takie hasła jak cenzura czy wolne sądy, a przewodniczący komisji zarządził 5-minutową przerwę, która miała złagodzić nastroje. Komisja powróciła do obrad, ale posłowie z obu stron wymieniają między sobą różne obelgi. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym został skierowany do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dzisiaj po godzinie 10 rano. Ustawa zakłada m.in. zmianę w strukturze Sądu Najwyższego i wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Na kolejnym posiedzeniu zbiera się komisja weryfikacyjna. Będzie to posiedzenie za zamkniętymi drzwiami. W poniedziałek dowiemy się, jaka będzie decyzja w sprawie zwrotu działki, od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna w Warszawie. Chodzi o dawny adres Chmielna 70. Negatywną opinię na temat zwrotu tej nieruchomości wyda prawdopodobnie Rada Społeczna działająca przy komisji. Oficjalnie jej treść poznamy w poniedziałek. Członkowie Rady Społecznej analizują dokumenty w każdą środę, mówi Marek Jasiński z Komitetu Obrony Lokatorów. Jeżeli są dokumenty mówiące o tym, że decyzja dana była błędnie wydana, my analizując akta wydajemy opinię na ten temat. Rada ma do przeanalizowania tysiące dokumentów, do których, jak przyznaje Jan Popławski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, wcześniej nie było dostępu. Po prostu informacje, które mieliśmy wcześniej, były jak puzzle i były po prostu nieułożone, a tutaj powstaje całościowy obraz. Aby było łatwiej pracować, każda z osób odpowiada za inny adres. Ewa Andruszkiewicz zajmuje się reprywatyzacją Siennej 29, czyli działki tuż obok sali kongresowej. To, co my mamy w tej chwili tutaj, to, co my dostajemy do ręki, to włos się jeży na głowie, jak ja słyszę, że to wszystko się działo przez brak ustawy, to jest nieprawdą. Wystarczyło przestrzegać prawa obowiązującego obecnie w Polsce, żeby nie doszło do tych wszystkich nieszczęść. A właśnie zwrotu działki pod dawnym adresem Sienna 29 dotyczyć będzie najbliższa rozprawa we wtorek. Amerykański Sąd Najwyższy odrzucił wniosek Donalda Trumpa w sprawie jego dekretu imigracyjnego. Prezydent zwrócił się o zablokowanie decyzji Sądu Federalnego na Hawajach, który łagodzi działanie nowego prawa. Według rozporządzenia Donalda Trumpa zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieli obywatele Sudanu, Libii, Syrii, Somalii, Iranu i Jemenu. Nie dotyczyło to jednak niektórych osób mających bliskie związki z USA. Sąd federalny złagodził dekret, rozszerzając krąg osób mogących ubiegać się o amerykańską wizę. Decyzja ta została zaskarżona przez Biały Dom. Administracja prezydencka uważa, że orzeczenie było powodowane pobudkami politycznymi. Amerykańskie stany mają jednak prawo kontrolować politykę władz stolicy i blokować niezgodne z prawem w ich opinii prezydenckie dekrety. Tak się stało kolejny raz w przypadku dekretu imigracyjnego. W środę Sąd Najwyższy podtrzymał ubiegłotygodniowe orzeczenie sądu na Hawajach, podzielając jego opinię, że dekret Donalda Trumpa jest zbyt surowy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 8 300 milionów ton. Tyle plastiku wytworzyli ludzie od początku masowej produkcji tworzyw sztucznych około 65 lat temu. Wyliczyli to amerykańscy naukowcy. Gdyby cały ten plastik rozrzucić tak, by człowiek chodził w nim po kostki, to zająłby on powierzchnię Argentyny, twierdzi ekolog dr Roland Geyer z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Znakomita większość tego plastiku trafiła na wysypiska. Część spalono i tylko 9% poddano recyklingowi. Ekolodzy od dawna alarmują, że plastiki to wszechobecne i trudno rozkładające się śmieci. Zdaniem ekspertów powoli coraz więcej tworzyw sztucznych daje się odzyskiwać. Pojawiają się też biodegradowalne alternatywy, ale oryginalny plastik jest tak tani i potrzebny, że trudno sobie wyobrazić, by szybko wyszedł z codziennego użycia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Nad Polskę nadciągają tropikalne upały. Nad morzem będzie dziś 26 stopni, w centrum 28-29. Im dalej na południe, tym wyższe temperatury. W Katowicach i Krakowie 33 stopnie. Upałom towarzyszyć będą burze, głównie na zachodzie kraju. W centrum i na wschodzie przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola i dr Wilczur dziś jest jak J23. Znowu nadaje. Отчуваю, я как мень в голове. Отчуваю, як пульс, як оголенный нерв, як солодкий боль. Ты моя паранойя, моя лихоманка, губляю контроль. Это свиданок кахання. Это початок вертания. No i mamy pierwszą wakacyjną strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Audycję, której właściwie nie da się obronić dzisiaj. To ze względu na leitmotiv, który wymyślił dr Wilczur, a mianowicie ucieszę Rzeszę depeszem. Bo jaki prawdziwy strefowicz cieszyłby się z tego leitmotivu, że jakiś tam angolski zespół stanowi dla nas inspirację dzisiaj. To prawda. I będą mieli rację. A prawdziwi depesze, bo dr Wilczur jest nieprawdziwym depeszem, ale o tym później, na pewno nie słuchają tej audycji. Więc tak naprawdę dzisiaj nie może zbalować się nikt poza doktorem Wilczurem, który, jak wiadomo, bo słuchacze, jeden siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur siedzi w całej muzycznej komodzie, więc tylko doktor Wilczur dzisiaj się zbaluje tym, co wymyślił. Oczywiście wraz z kronikarzem strefowym Siwym do dzisiejszej audycji ucieszę Rzeszę depeszem. No oczywiście tam jest jakiś powód, że tam jutro koncert tego angielskiego zespołu o francuskiej nazwie Depeche Mode, ale kogo by to w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola tak naprawdę obchodziło? Po prostu doktor Wilczur miał taki kaprys, żeby zrobić depeszacką audycję. No i czym zaczęliśmy? Zaczęliśmy płytą na cześć owego angielskiego zespołu o francuskiej nazwie. Coś tu mam po białorusku napisane. Personal Depeche. Belarusian DM Tribute. No, język białoruski. Mamy z głowy. Tak tylko gwoli ścisłości dodam, że między innymi NRM tam przerabiał. To wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, żeby każdy mógł sobie sprawdzić, co jest grane w audycji, a przecież nie mógł sprawdzać przez ostatnie 3 tygodnie. Jak wiadomo, oryginalny zespół Depeche Mode jest mało rozwinięty lingwistycznie. To znaczy, wszystko, co nagrali, było po angolsku. Tak naprawdę właściwie nie ma co na niego zwracać uwagi. Ale to będzie mój właśnie ostatni chyba ukłon w stronę prawdziwych depeszy, bo dr Wilczur jest nieprawdziwym depeszem. O czym później? Mianowicie tutaj na płycie mam napisane Martin L. Gore. I to powinno być znane prawdziwym depeszom. Później niejaki Front 242. To też jeszcze powinno być znane prawdziwym depeszom. Wszystko oczywiście w języku strefowym. Thank you.

No i ukłon w stronę prawdziwych depeszy mamy już z głowy. Najpierw niejaki Martin L. Gore, a później Front 242. Wszystko w języku strefowym, jak było słychać, i już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, żeby każdy dowiedział się wreszcie, co jest grane w audycji i mógł ewentualnie złowić muzyczną rybę w sieci. Tymczasem donoszę, że dzisiejszy leitmotiv ucieszę Rzeszę depeszem. No, jest trochę naciągany, bo nie wiem, kogo mogę ucieszyć, skoro pewnie wśród słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola brakuje depeszy. Oni takiej audycji na pewno nie słuchają. Więc kto ma się zbalować poza doktorem Wilczurem, który ma akurat kaprys, żeby taką audycję zrobić? Oczywiście ma pretekst, że tam jakiś koncert jest pojutrze, jutro, jutro. No, ale to w końcu nie jest najważniejsze, bo tyle angolskich zespołów przyjeżdża do Polski, a nigdy nie ma podobnej audycji w tej sprawie, na przykład Basia. A dlaczego jak w czerwcu w Polsce grał SOAT, to pan nie zrobił audycji na tę okoliczność? Czy zespół SOAT jest gorszy od zespołu DM? Bo mnie się akurat wydaje, że wręcz przeciwnie, gdyż jest 500 tysięcy razy lepszy. Więc spokojnie jeszcze przez półtorej godziny można na doktorze Wilczurze wieszać psy za ten naprawdę przebrzydły i obmierzły leitmotiv ucieszę Rzeszę depeszem. Ale jednak niektórzy słuchacze próbują wspierać doktora i to jest cudowne. Dziękuję za super muzykę, kocham Depeche Mode, Jurek Żeglarz. No to przynajmniej jeden słuchacz się dzisiaj zbaluje. Ale są też inne doniesienia. Nikifor, dziękuję redaktorowi Bartoszowi Gilowi za genialne zastępstwo doktora Wilczura w trzech wydaniach strefy. No tak. To teraz niestety stara, dobrze znana nuda. No i od teraz, jeżeli jacyś depesze jeszcze słuchają strefy, to przestaną, dlatego że jak wiadomo, no najbardziej cenią sobie oryginały, no ale oryginałów w tej audycji na pewno nie usłyszą, a wszelkie inne podróby się dla nich nie liczą. Mnie akurat jako nieprawdziwego depesza, ale o tym później, jak będzie czas oczywiście, bo ach, on jak on szybko leci w tej audycji, to będę się kajał za swoje nieprawdziwe depeszactwo. No ale zobaczymy, czy do tego dojdzie. Jako nieprawdziwego depesza ten zespół zawsze mnie rozbraja i rozsłabia. Z Moskwy. Technologia. Ведь ты, господин, ведь ты идешь уверенно, не помня всех.

No nie wiem, nie wiem, czy ucieszyli się depesze zgodnie z leitmotivem dzisiejszej audycji. Ucieszę Rzeszę depeszem z Moskwy. Zespół Technologia donosi nasz kronikarz Siwy, który bardzo pomagał, bardzo trzeba mu to przyznać, więc jeżeli są jakieś pretensje do dzisiejszej audycji, to kierować do naszego kronikarza. Zdecydowanie nie do doktora Wilczura, bo doktor Wilczur tak naprawdę tutaj nie jest za nic odpowiedzialny. On tu nic nie robi. No to nasz kronikarz donosi. A ja tam też lubię technologię. I ja to ludziom puszczam. I oni też mnie besztają, że jakieś profanacje tak cudownego zespołu im prezentuje. Chociaż z drugiej strony pisze i donosi też Magda. Jestem jedną z Rzeszy, co się ucieszyła. No nie wierzę, że prawdziwi depesze, bo doktor Wilczur jest nieprawdziwym depeszem, ale o tym później, się ucieszyli. Strefa małpa polskieradio.pl to jest polecany kontakt. Niepolecany, bo dla elity finansowej 71335 złocisz 23 należałoby uiścić, ale z drugiej strony jest to miara miłości do strefy. Przypomnę, że dzisiaj leitmotiv brzmi ucieszę Rzeszę depeszem. No i rzeczywiście, tej audycji nie da się wytrzymać. No. 2 godziny depeszy. Oczywiście, jakby było w oryginale, każdy by wytrzymał, każdy by się rozpływał. Ale jak jest to po strefowemu, każdy psioczy. Gdzie ta Basia była? O co chodzi z tym DM? Ja od podstawówki nie mogę pojąć, jak ludzie mogą się tak podniecać tym DM. Do tego musiałam znać ich wszystkie teksty, gdyż moja przyjaciółka była wielką miłośniczką, lecz nie znała angielskiego, więc ja musiałam jej tłumaczyć. No, coś o tym wiem, ale o tym później. No dobrze, to my brniemy w takim razie w tę nie dającą się obronić audycję, ale przecież są wakacje, a wakacyjne audycje to czasami wyglądają i brzmią zupełnie inaczej niż w roku szkolnym i akademickim. Na tej płycie napisano tributo synth pop latinoamericanu a Depeche Mode. No dobrze, to dwa cudzysy, które oczywiście prawdziwym depeszom, a ich jest na razie dwoje słuchających audycji, na pewno się nie spodoba, ale doktor Wilczur po to jest, żeby na nim wieszać psy. Blanca, blanca, el cuarto blanco, el programa. No i tributo synth pop latinoamericano a Depeche Mode. Też mamy z głowy i odhaczamy. Dwa peruwiańskie. To nie był język peruwiański, tylko inny. Dwa peruwiańskie zespoły, Icaro i Ensemble, ale to wszystko do obejrzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić muzyczną rybę w sieci, ale komu by się chciało tam coś ze strefy łowić? Słuchają co prawda różni depesze, niektórzy twierdzą, że prawdziwi. No i rozpiętość preferencji cudowna. Aż mam co czytać. Wakacyjnej audycji. Ja tak myślałem, że jakoś nikt nie będzie tej audycji słuchał i mogę sobie tutaj grać i mówić, co mi się żywnie podoba. Tymczasem Dominik, litości. Tego nie da się słuchać. Nie dość, że nie znoszę DM, to co tutaj słychać, sprawia, że robi mi się staremu metalowi jeszcze gorzej. No niestety, mamy wakacje, mamy różne tematyczne leitmotywy i dzisiaj właśnie ucieszę Rzeszę Depeszem, bo Angole mi dali pretekst. Ale też mamy inne głosy. Panie doktorze, audycja rewelacja. Chyba nie pójdę spać, a jestem prawdziwym, prawie 50-letnim depeszowcem. Tylko mam pytanie, czy będzie ulubiony Rammstein i Striptpet. Oj, drogi Mietku, ty chyba nadal nie wiesz, jakiej słuchasz audycji, więc przypomnę, strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Ech, ta misja edukacyjna doktora Wilczura, poznawcza i oświatowa, chyba nigdy się nie skończy. Kasia pojednawczo. Takie centrum wybrała. Środek. Mnie tam ci depesze nie wadzą. Nie jestem może jakąś wielką fanką. O, nie ma takiego słowa. Sympatyczką, zwolenniczką. Ktoś tam jeszcze może coś dodać. Ale posłuchać też lubię. No to przypomnę, że... A właściwie nawet nie przypomnę, tylko powiem. Za 9 minut niespełna, pierwsza w nocy, to taki pozorny dowód na to, że audycja nadawana jest na żywo. Bo przecież doktor Wilczur mógł to sobie ładnie wszystko wykalkulować. I teraz mami słuchaczy, a tak naprawdę jest cały czas na urlopie. Można też zademonstrować miłość do strefy, wysyłając smyka 71335. No, ale to wszystko dla elit finansowych. Złocisz 23. Tak, tak, nawet jacyś depesze prawdziwi się tutaj zgłaszają. Słucha nas fanów, nie ma takiego słowa, depeszów więcej. Aga i czarna banda. No dobrze, to może Węgrzy, chociaż wątpię, wkupią się w łaski prawdziwych depeszów, bo doktor Wilczur to nieprawdziwy depesz, ale o tym później. Węgrzy zwą się Bonanza Banzai. Török a szajláda, európai nirvána, a basszus a gyomrodba.

Igen. Igen. Namir tam. No niestety, wakacje raczej same nudy. I dzisiaj bez płodozmianu. Ucieszę Rzeszę depeszem. Jak depeszy przez 2 godziny można ciurkiem słuchać. To mogą znieść tylko depesze, którzy akurat bardzo paradoksalnie i zadziwiająco wstawili się w jakiejś tam solidnej grupie i zwartej dzisiaj do słuchania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie sądzę, żeby znali wcześniej leitmotiv Ucieszę, Rzeszę, depesze.